Naj nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy środę, 20 czerwca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do trójki, ale zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Brażmowska i Artur Ewertowski. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zrelacjonował komisarzom wizytę w Warszawie i prowadzone rozmowy z Polską. Za moment o tym, co powiedział. A także odwołane spotkanie prezydiów polskiego Sejmu i niemieckiego Bundestagu. I polska reprezentacja po porażce z Senegalem. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powtórzył unijnym komisarzom zastrzeżenia do reform sądownictwa w Polsce i oczekiwania kolejnych zmian. Pan wiceprzewodniczący zrelacjonował komisarzom wizytę w Warszawie i prowadzone rozmowy z Polską. Beata Płomecka. Frans Timmermans po posiedzeniu komisji nie zszedł do dziennikarzy. O przebiegu narady poinformował krótko wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. Wiceprzewodniczący Timmermans powiedział, że polskie władze wprowadziły kilka zmian do ustaw sądowych, ale są one wciąż niewystarczające, by wyeliminować poważne zagrożenie dla praworządności. Wiele problemów wskazywanych przez komisję nie zostało rozwiązanych. Frans Timmermans nadal uważa, że nie ma uzasadnienia dla zakończenia procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że kiedy Frans Timmermans mówił o sytuacji w Polsce, żaden komisarz się nie sprzeciwił i nie zgłosił zdania odrębnego. To oznacza poparcie dla działań wiceszefa komisji, który to stanowisko ma powtórzyć podczas formalnego wysłuchania Polski na wtorkowym spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich. A w odpowiedzi na krytykę komisji władze w Warszawie odpowiadają, że zrobiły wiele, by zakończyć spór, wprowadziły zmiany w reformie sądownictwa i teraz ruch należy do komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie doszło dziś do planowanego od dawna wspólnego posiedzenia prezydiów Sejmu i Bundestagu w Neustadt. Zostało odwołane w ostatniej chwili. Niemieccy dziennikarze dowiedzieli się o tym rano. Biuro prasowe Bundestagu poinformowało, że decyzję podjęła polska strona ze względu na wewnętrzną, skomplikowaną sytuację. Pytany o to przez polskich dziennikarzy premier Mateusz Morawiecki wskazywał na konferencji prasowej na przyczyny techniczne. To samo powtórzył później wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiSu. Techniczne. A jakie? No bo... A to za dużo mówić. A wracając do premiera. Natomiast ja mogę powiedzieć, że wczoraj miałem z panią kanclerz Merkel bardzo dobre, owocne spotkanie, a w poniedziałek widzę się z przewodniczącym Bundestagu, panem Wolfgangiem Schäuble. Szef rządu poinformował, że tematem tej rozmowy będzie m.in. deklaracja kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Oświadczyli oni, że Europa potrzebuje większej integracji, także jeśli chodzi o migrantów. A w niedzielę ma się odbyć unijny, nieformalny szczyt na temat kryzysu migracyjnego. Kanclerz Merkel i prezydent Macron ustalili także podczas wczorajszego spotkania w Berlinie, że strefa euro potrzebuje oddzielnego budżetu. A z punktu widzenia Polski jest to niepokojąca informacja, ocenia minister finansów Teresa Czerwińska. Że tutaj będziemy tworzyć budżet w budżecie, czyli mamy budżet Unii Europejskiej, krajów członkowskich, a jednocześnie utworzymy pewien budżet. To oznacza Europę dwóch prędkości, czemu stanowczo sprzeciwia się Polska. A teraz w serwisie trójki apel policjantów i kolejarzy o ostrożność na przejazdach kolejowych. W Białymstoku pokazano uczniom, jak niebezpieczne jest zderzenie pociągu z samochodem. Nie chciałbym uczestniczyć w takim wypadku. Lepiej czasami się zatrzymać przed stopem niż jechać i mieć wypadek. Nie chcielibyśmy być w tym samochodzie, bo na pewno by się dobrze nie skończyło. Nawet tragicznie. Takie doświadczenie ma zobrazować kierowcom, że nieuwaga na przejeździe kolejowo-drogowym może skutkować takim zdarzeniem. Dyrektor zakładów linii kolejowych w Białymstoku Andrzej Kierman. Jeżeli kierowca nie zatrzyma się, nie rozejrzy się, to może spotkać się z pociągiem, który jedzie na przykład 120 na godzinę i waży 2,5 tysiąca ton. To właściwie nie ma żadnych szans. W tym roku na przejazdach podlascy policjanci stwierdzili blisko 120 wykroczeń. Aspirant sztabowy Aneta Łukowska z Podlaskiej Drogówki. Jest to olbrzymia skala. Pamiętajmy o tym, żeby patrzeć na oznakowania. Pamiętajmy o tym, że musimy za każdym razem sprawdzić, czy możemy bezpiecznie wjechać na ten przejazd, czy jesteśmy w stanie go bezpiecznie pokonać. I to jest najistotniejsze z punktu widzenia bezpiecznych zachowań. Dużo ludzi się nie rozgląda. Jak znak stop jest, nawet nie patrzy na niego, tylko od razu po prostu jedzie i nie zauważy tego pociągu. Nie dalej jak wczoraj do tragicznego wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe na Podkarpaciu. Pod pociąg wjechał samochód osobowy. Zginęły dwie osoby. Piłkarze reprezentacji Portugalii wygrali z Marokiem 1-0 w swoim drugim meczu na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. A za godzinę Urugwaj zmierzy się z Arabią Saudyjską, a Iran o 20 zagra z Hiszpanią. A kibice reprezentacji Polski rozpamiętują wczorajszą porażkę reprezentacji z Senegalem 1-2. O szczegółach Jan Kałucki. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ale dzisiaj sportu w audycji popołudniowej nie zabraknie. Za mniej więcej kwadrans, studio mundialowe, wtedy te najświeższe informacje. Ale teraz pogoda. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że dzisiaj 20 czerwca, czyli ostatni dzień astronomicznej wiosny. A to oznacza, że od jutra już oficjalnie możemy oczekiwać wysokich temperatur. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. W Tatrach możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie do 28 na południowym zachodzie. Chłodniej zaś nad samym morzem i w rejonach podgórskich. Do tego się już trochę przyzwyczailiśmy. Od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, a dlaczego tutaj jest tak strasznie gorąco? Jest lato, to musi być gorąco. Tato, a jak daleko jest nad morze? 50 kilometrów. A kiedy tam dojedziemy? Za 3 dni. Jak odbiorę auto od mechanika. Nie masz ochoty odpowiadać na niewygodne pytania? Odwiedź autoryzowany serwis Volkswagena. Wymień rozrząd, a przy okazji przygotuj klimatyzację na sezon letni. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się komfortową podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej. W wielu miejscach Polski deszcz nie spadł już od wielu tygodni. Jest susza. Jak poradzą sobie rolnicy i czy będzie drożej w sklepach? W moim ogródku trawa straciła kolor zielony na rzecz żółtego. Dzisiaj szacujemy 4 miliony hektarów z 14 milionów są dotknięte skutkami suszy. No, wszędzie jest sucho. Koszty związane z chorobami niewydolności serca to dla całej gospodarki nawet 4 miliardy złotych rocznie. Lepiej dzisiaj wydać mniej niż zaniechać i później zapłacić wyższy rachunek. O to chodzi, żeby skutecznie leczyć wtedy, kiedy pacjent jest sprawny. Nawet wydać więcej, ale później nie będziemy ponosić tych kosztów pośrednich związanych z rezygnacją z pracy, pobieraniem zasiłków rent itd., itd. W audycji także świadkowie w sądzie pod presją podejrzanego. Zeznają, ale boją się o swoją przyszłość. W tej sprawie z wypowiedzi świadków było widać lęk, strach, poczucie zagrożenia wśród bardzo wielu świadków, którzy obawiają się oskarżonego. Są młodzi, nawet bardzo, ale energii i pomysłów im nie brakuje. Po 17:00 opowiemy o ogólnopolskiej olimpiadzie pod hasłem Zwolnieni z teorii. Fantastyczne jest to, że tak naprawdę wystarczy jedna osoba, która chce coś zrobić, aby pociągnąć za sobą całe klasy, szkoły, aby też działały. Mamy wpływ na świat. Możemy mieć 16 lat, a zrobić więcej niż jedna fundacja. Wrócimy także na żaglowiec. Prosto z pokładu Daru Młodzieży zapytamy, o czym śpiewa się szanty. O rozłące, o trudzie i znoju pracy na morzu. O miłości. O miłości też, oczywiście. Często powtarza się motyw Maggie May, czyli takiej legendarnej prostytutki, do której tęsknili wszyscy żeglarze. A to przyznają państwo specyficzna definicja miłości. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 7:00. Opowiemy historię pana Marcina, który pomógł zebrać ponad 100 tysięcy złotych na nowy dom dla niepełnosprawnego znajomego. No chwilę byłam w szoku, no mówię, jak osoba niepełnosprawna, ja mówię, jak ja tyle osób prosiłam, a on niepełnosprawny, on mi chce pomóc, w ogóle w to nie wierzyłam. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Kiermasz w salonach Witchen i na witchen.com. Rabaty nawet do 70%. Torebki, portfele, obuwie i bagaż najwyższej jakości. Elegancja i styl w każdym calu. Najlepsze modele w najniższych cenach. Tylko do niedzieli 24 czerwca. Tylko na kiermaszu Witchen. Rabaty nawet do 70%. Kupuj tak jak lubisz. Odwiedź salon Witchen lub witchen.com. Witchen. Jakość, którą pokochasz.

The Pretenders w Trójce już prawie kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Fachowcy są zgodni. Tak ciepłego maja nie było od kiedy prowadzi się badania, a więc od 55 lat. Deszczu nadal jak na lekarstwo, więc niestety mamy suszę. Rolnicy rwą włosy z głowy, bo według szacunków zbiory będą niższe aż o 25%. Połowa gruntów ornych sucha jak pieprz. Sprawą zajmował się dziś rząd wraz z nowym ministrem rolnictwa. Premier Mateusz Morawiecki obiecał pomoc dla rolników. Dzisiaj szacujemy 4 miliony hektarów z 14 milionów są dotknięte skutkami suszy w różnym stopniu. No niestety ten klimatyczny bilans wodny w czerwcu mamy do tej pory gorszy niż w najgorszych latach suchych 2006 i 2015. No wszędzie jest sucho. Jest sucho? No. Pan spojrzy sobie na boisko. W moim ogródku trawa straciła kolor zielony na rzecz żółtego. No wodę w kranie jeszcze mam. No na szczęście mamy, aczkolwiek czasy zdawać sprawę, że nie wiadomo jak długo. To prawda, że państwo byli zmuszeni wydać taki komunikat, żeby mieszkańcy nie korzystali nadmiernie z wody? No tak, nie ma opadów. Katarzyna Lobecka-Figiel z Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej. I mieszkańcy mają przepiękne ogrody. Podlewają je, żeby je utrzymać w odpowiednim stanie, zużywając duże ilości wody na właśnie takie czynności. I to wszystko kumuluje się na to, że część mieszkańców ma bardzo niskie ciśnienie wody. Wyróżniamy tak naprawdę trzy rodzaje suszy. Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW. Pierwsza to susza meteorologiczna. Mówimy o niej wtedy, kiedy na jakimś terenie przez dłuższy czas nie ma opadów lub jest ich zdecydowanie mało. Wilgotność w glebie spada i niejako ta susza meteorologiczna wywołuje suszę glebową. I jeżeli ta sytuacja się utrzymuje, wilgotność w glebie cały czas spada do takiego poziomu, że nie zasila rzek. A jeżeli nie zasila rzek, to wtedy mówimy już o kolejnej suszy, czyli o suszy hydrologicznej. Czy powtórzy się scenariusz sprzed 3 lat, kiedy elektrownie musiały wprowadzić 20 stopień zasilania związany właśnie z tym, że w rzekach brakowało wody? Sytuacja jest dużo lepsza niż wtedy. Bartłomiej Derski z redakcji portalu Wysokie Napięcie. Mamy połączenia transgraniczne, którymi importujemy dużą ilość energii elektrycznej. Mamy nowe elektrownie chłodzone nie z rzek, tylko chłodniami kominowymi. Mamy także środki awaryjne w postaci możliwości wyłączenia odbiorców przemysłowych, więc sytuacja jest dużo lepsza. Będę chciał zaapelować do samorządowców. Jan Krzysztof Ardanowski, nowy minister rolnictwa. Również do panów wojewodów o to, by rozmawiali z samorządowcami, również na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, by powołać komisję, bo dopiero wtedy będzie można określić faktyczną wielkość strat i zastosować pomoc dla rolników tak, by mogli przeżyć i odtworzyć produkcję w kolejnym roku. Rzadko opady, małe opady, a słońce i temperatura duża jest, to szybko paruje. Przydałby się deszcz? No zapewne. Prognozy meteorologiczne nie są zbyt dobre. Na weekend są prognozowane opady deszczu. Jednakże to zdecydowanie za mało, żeby odbudować tą wilgotność w glebie, aby zwiększyć przepływ w rzekach. Niestety przedłużające się upały wpływają także na temperaturę rzek, a to, jeśli sytuacja się będzie przeciągać, po prostu może zacząć wpływać na sektor energetyczny, który względnie chłodnej wody potrzebuje do studzenia olbrzymich bloków energetycznych. A jak ta sytuacja wygląda u państwa? Czy rzeczywiście od dawna nie padało? Ostatni taki prawdziwy, solidny deszcz w naszej mazurskiej wsi spadł dokładnie 25 maja. Od tej pory nie pada. No takie sytuacje to ja nie pamiętam, a sięgam pamięcią no bardzo, bardzo daleko. Staw, który ma dość taką dużą powierzchnię jak na staw, ma wody mniej gdzieś około 10 centymetrów. No też takiej sytuacji nie było. To naprawdę ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. No jedyny powód, który ja rozeznaję, to to, że przez cały ten czas wieje wschodni lub północno-wschodni wiatr. Może to przyczyna, ale nie wiem. Tak źle, tak sucho w naszej glebie mazurskiej nie było. Bardzo dziękuję panie Adamie za ten raport. 22,73. Gdyby państwo mieli ochotę, informacje na temat suszy zebrał Kuba Witkowski. Teraz Martyna Jakubowicz, a za chwilę będziemy w Federacji Rosyjskiej. Znowu będziemy na rosyjskich boiskach. Ostatnio to nasze wędrówki i podróże niezbyt miłe. Studio Mundialowe, Studio Mistrzostw Świata w programie trzecim już za moment. Sobie raz posłaniec zła, to Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytał. kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń. Bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Sonore Zaratuszem miał sypialnię, zmienił się. Powracał tam po zmroku, pod osłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby. Aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Pamiętamy oczywiście o ogrodach. Pamiętajmy także, proszę Państwa, o zwierzętach. Być może warto gdzieś tam wystawić wodę dla ptaków, dla kotów, kiedy susza, kiedy nie pada. Rzeczywiście taka pomoc od ludzi na pewno bardzo im się by przydała. 22 minuty po 16 w Trójce, czas na Studio Mundialowe. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. I Tomasz Groznowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rosyjskie gościnne boiska, chociaż gościnne nie dla wszystkich, jak doskonale wiemy, gościnne nie dla nas. Niegościnne wczoraj dla Egiptu, który pożegnał się z mistrzostwami. Dziś niegościnne dla Maroka, które grało w grupie B i przegrało drugi mecz. Dziś z Portugalią 0-1 po golu Ronaldo w czwartej minucie. Portugalczyk jak czołg idzie już po króla strzelców, a ma 4 gole. Razem 4 właśnie, tak. Co do Maroka, to bardzo ciekawie patrzyło się na grę zespołu z Afryki, tak jak wczoraj na drużynę Egiptu. I aż chcę się westchnąć z ulgą, że wczoraj Polska grała nie z nimi, tylko z Senegalem, bo mogłoby być znacznie, znacznie gorzej. Dzisiaj w drugim spotkaniu grupy B o 20:00 Iran zagra w Kazaniu z Hiszpanią. To, co dzieje się na mundialu na bieżąco. Rosjanie się cieszą. Byłem wczoraj w Moskwie na meczu. Pytałeś się, czy oglądałem. No niestety oglądałem. Wieczorem ulice Moskwy wyglądały naprawdę zjawiskowo. To przypominało São Paulo, Rio de Janeiro czy Mexico City. Kabriolety, których tam nie brakuje. Luksusowe samochody. Fiesta na ulicach. No ale mają się z czego cieszyć, bo wygrali 2 spotkania. Są już w drugiej rundzie 8 strzelonych goli, 1 stracony. Chociaż można powiedzieć, że grali do tej pory przed mundialem, powiedziałoby się, ze Słabeuszami, z Egiptem i z Arabią Saudyjską, ale jeżeli wczoraj ktoś widział, jak ten Egipt grał, no to ręce klaskały same. Biorąc pod uwagę liczbę strzelonych goli, no to w tej chwili jest zdecydowanie najskuteczniejsza reprezentacja, najskuteczniejsza drużyna. Tak, to prawda, ale no weźmy pod uwagę, że nie grali z Niemcami. To prawda, z Arabią Saudyjską, tak. Tak, no ale wykorzystali swoją szansę, takie mieli losowanie i nie ma co tutaj odbierać im zasług. Także Rosjanie się cieszą, cieszy się cała Moskwa, nie cała Rosja, nie tylko Moskwa, cieszą się w Soczi też, ale... Są jednak 2 miejsca w Soczi, gdzie nastroje są grobowe. Mówię o hotelu, w którym mieszka reprezentacja Polski i baza, gdzie podopieczni Adama Nawałki trenują. Wczoraj w nocy byłem przed hotelem i widziałem, w jakich nastrojach są nasi piłkarze. Większość z nich miała spuszczoną głowę. Byli wściekli i nieco zawstydzeni, bo nie tyle porażka, która jest tematem ogólnonarodowej dyskusji, tak styl, w jakim grali nasi zawodnicy, był rzeczywiście poniżej oczekiwań. Niepewny Cionek, popełniający błąd za błędem Piszczek, niewidoczny Lewandowski, bardzo zły Milik, kiepski Bednarek i Krychowiak, który na otarcie łez strzelił w końcówce gola. Można jeszcze tak wymieniać i wymieniać, ale Tomasz Kłos zaznaczył, że trzeba w końcu postawić grubą linię między tym, co było, a tym, co będzie. Przed biało-czerwonymi mecz o wszystko z Kolumbią. Na Mistrzostwach Świata takiej sytuacji jeszcze ci zawodnicy nie mieli. A tutaj o czym myśleć? No, o tym, żeby przede wszystkim dobrze się zregenerować, przygotować do tego meczu. I oni muszą być naprawdę w tym momencie i są już na pewno świadomi, że to jest mecz ostatniej szansy. Więcej już szans nie będzie. Adam Nawałka ogłosił, że od wczoraj piłkarze reprezentacji Polski mają ograniczyć swoją działalność w mediach. Biało-czerwoni dziś cały dzień spędzili w hotelu. Po śniadaniu mieli odprawę pomeczową, następnie mieli pierwszą analizę gry Kolumbijczyków, a później spędzili długie godziny na siłowni. Jeśli gdzieś można szukać pozytywów, Jakubowi Błaszczykowskiemu nic nie jest. Pomocnik reprezentacji Polski wczoraj przedwcześnie zszedł z boiska, ale jak powiedział rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jakub Kwiatkowski, Błaszczykowski będzie mógł zagrać w niedzielę. Kuba dostał mocne uderzenie w mięsień łydki. Był ucisk na nerw, który mu nie pozwalał kontynuować gry, ale nic groźnego Kubie nie dolega, jest gotowy. Normalnie jutro będzie trenował, także żadnych zagrożeń z Kubą nie ma. I jeszcze może wracając do tego ograniczenia działalności w mediach, dziś nie odbyła się konferencja prasowa w takiej klasycznej formie. Nie było zawodników i członków sztabu szkoleniowego. Był natomiast Zbigniew Boniek, który nie zaklinał rzeczywistości. Powiedział wprost, że Polska przegrała w fatalnym stylu i straciła niewytłumaczalne gole. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ma jednak nadzieję, że biało-czerwoni pokażą charakter, bo tylko tak można myśleć o awansie do 1/8 finału. Charakter ludzi poznaje się w ciężkich chwilach, w ciężkich sytuacjach. Sytuacja na pewno nie jest tragiczna, na pewno jest ciężka, bo teoretycznie wszystko zależy absolutnie od nas, nic od przeciwników. W życiu, żebyś sportowcem, żebyś piłkarzem na pewnym stopniu trzeba przezwyciężać słabości. Wszyscy tutaj razem czekamy na charakter. Dzisiaj rano widziałem piłkarzy na śniadaniu. Każdy jest przysmucony tą porażką, ale będziemy walczyli. Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek poddaniu się i dopóki jest iskierka nadziei, będziemy pozytywnie nastawieni. Mecz z Kolumbią w niedzielę w Kazaniu. Przypomnę, że nasi rywale również grają o wszystko, bo w pierwszym spotkaniu niespodziewanie przegrali z Japonią. Sochi informował i smutny w sumie. Nic dziwnego. Jan Kałucki, ale no być może jak pojedzie do Kazania, to nastrój mu się poprawi, bo przecież w końcu no, trzeba wierzyć, że oni coś potrafią. No, są tacy, którzy twierdzą, że mniej potrafią, są tacy, którzy już dawali im wcześniej co najmniej medal Mistrzostw Świata, no ale... Myślę sobie... Próbuję znaleźć jakieś pozytywne strony tej sytuacji, skoro ten balonik był tak bardzo napompowany i teraz został przebity i to powietrze uszło, to może będzie większa swoboda, może będzie większy luz, może nie będzie tej presji, może w takich okolicznościach pójdzie im lepiej. No to ja powiem tylko jedno. Może. Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił, jedziesz jako reserveiro. Oglądam mundialeiro z ławki dla reserveiro. Z małżonce kupiłem mekoteiro. Mundialeiro, mundialeiro. Brazileiro zagrali pierwszy mecz 4-0. Mundialeiro. Żurnaleiros, propagandeiros. Chcę wiedzieć, kogo teraz wystawi treneiro. W szatni podchodzę do treneiro. Daj szansę, a zostanę bogateiro. Nie daje trener szans. wytreneira. Na drużynie fatalna atmosfera. Żurnaleiros, propagandeiros. Pytają, kto zarobił, a kto stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy. Treneiro wstawia pięć nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros. Wchodzi pięć rezerwowych bohateiros. Bohateiros, bohateiros. No właśnie, skąd my to znamy? Taka muzyczna ilustracja. A w sprawie suszy państwo dzwonią? Łatwo narzekać, że sucho, że nie wiemy, co z tym zrobić, że brakuje wody w kranie, a może by tak trzeba zacząć coś działać. Od najprostszych rzeczy typu zbiornik duży pod każdą rynną, przy domu, przy garażu. To całkowicie wystarcza do nawodnienia ogródka. Panele fotowoltaiczne na dachu. Może coś by trzeba tym ludziom podpowiedzieć, jak trzeba działać, a nie tylko narzekamy, że ciekła woda w rzece, że mało wody w rzece, że mało opadów. 16.30 minęła pół minuty temu. Artur Ewertowski. Martwe foki na plażach środkowego wybrzeża w Kołobrzegu, Mielnie i Dąbkach. Morze wyrzuciło cztery martwe zwierzęta. Turyści zaalarmowali błękitny patrol. Prawdopodobnie do ich śmierci, przynajmniej bezpośrednio, nie doprowadził człowiek. Według ekspertów zwierzęta mogły jednak zaplątać się w sieci rybackie. W ciągu ostatnich kilku dni na środkowo-pomorskie plaże morze wyrzuciło 11 martwych fok. Jest pozwolenie na budowę stacji metra na warszawskim Targówku przy ulicy Kondratowicza. Wydał je wojewoda mazowiecki. To drugi etap prac nad odcinkiem wschodnio-północnym drugiej linii metra. Oferta, która została złożona na ten etap, jest warta 1 400 000 000 zł, poinformował wojewoda Zdzisław Sipiera. Teraz urząd sprawdza zgodność projektu z przepisami techniczno-budowlanymi. Stan klęski żywiołowej na Litwie ogłoszono go m.in. na terenach graniczących z Polską. To po suszy, która występuje m.in. w lasach. Litewskie Ministerstwo Środowiska zwołało dzisiaj pilne spotkanie, aby omówić sytuację w kraju. Susza jest także w Polsce, dotyczy lasów i upraw. Dzisiaj tą sprawą w kwestii rolnictwa zajmował się rząd. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że rolnicy mogą liczyć na wsparcie. To był serwis Trójki. I w tej ostatniej sprawie, pisze pan Marcin, zd@polskieradio.pl, mam 33 lata, jestem rolnikiem i mieszkam na północnym Mazowszu. Całe szczęście, że ziemie u nas są w większości dobre, bo bronią się jeszcze przed suszą, ale i tu zaczyna ona o sobie dawać znać. Dziwne, jak szybko to się zmienia, bo w zeszłym roku, pisze pan Marcin, padało tak intensywnie, jak jeszcze nie pamiętam, a teraz żal leje się z nieba. Cytując klasykę, jeżeli nadal będą tak wysokie temperatury, pisze pan Marcin, to i u nas będzie źle. Czekam na państwa opinie i raporty w tej sprawie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie raczej małe i na deszcz specjalnie nie mamy co liczyć, jedynie na Pomorzu. Zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego, a nad ranem na wybrzeżu możliwe, ale tylko, tak jak to w ostatnich tygodniach bywa, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12-14 stopni, tyle na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, do 15-17 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 SW i zyskaj nawet do 15 600 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedyne 1590 zł. Asus Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Media Expert! Płacamy niskie ceny!

Brak opadów odczułem na ostatniej mojej wyprawie rowerowej, bo przeprawa promowa Niemirów Gnojno przez Bug była nieczynna przez niski stan wody. Trzeba było pedałować do następnej. Doszło nam dodatkowo 30 kilometrów w tym strasznym upale, który jest tak jak dzisiaj. No właśnie, jeszcze a propos, pan Michał napisał, zastanawia mnie to, że pomimo występowania kłopotów z zaopatrzeniem w energię w najgorętszych okresach, nie inwestuje się w Polsce w energetykę słoneczną. Wszak w gorące letnie dni tego słońca mamy najwięcej i energia wytworzona ze słońca te szczyty zapotrzebowania mogłaby znakomicie pokryć. Tu Trójka, na zegarach 16, prawie 41. Zapraszamy do Trójki. Zwolnienia lekarskie, renty czy urlopy zdrowotne, z których korzystają osoby z niewydolnością serca, to koszt 4 miliardów złotych rocznie. Najnowszy raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wyraźnie wykazał, że zwiększenie wydatków na nowoczesne leczenie chorób krążenia przyniosłoby duże oszczędności w kasie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A problem jest duży, bo niewydolność serca jest przyczyną 45% wszystkich zgonów, podkreśla Beata Ambroziewicz z Polskiej Unii Organizacji Pacjentów. Nie ma koordynowanego podejścia do leczenia tej choroby. Wygląda to tak, że stan niewydolności serca cały czas się pogarsza. Jeśli chodzi o leczenie interwencyjne, to jest dosyć dobre w Polsce. Tak, to się szczycimy od lat. Co zawodzi? Kilka rzeczy się nakłada. Po pierwsze, późna diagnoza, bo tu mamy takie objawy, które nie są specyficzne i nie wykonuje się bardzo często takiej pogłębionej diagnostyki. Pacjent trafia najczęściej do szpitala, kiedy jest już potrzebna interwencja i wychodzi z tego szpitala i potem przez dłuższy czas się nic nie dzieje. To znaczy nie jest on zabezpieczony odpowiednio terapią lekową, którą powinien w międzyczasie przyjmować, żeby ta choroba nie postępowała. Pacjent, który jest pod dobrą opieką, czy on może funkcjonować prawie normalnie, dbając o siebie? Ale oczywiście, że tak. Profesor Jadwiga Nessler, kierownik Kliniki Niewydolności Serca w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. O ile jeszcze kilkanaście lat temu nie mieliśmy tak dobrych leków, to teraz na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się bardzo dużo różnych możliwości zarówno farmakologicznych, jak i pozafarmakologicznych, elektrycznych, zabiegowych. Wszystkie... Ale czy my mamy dostęp do tego? No właśnie, właśnie o to chodzi, że nie do wszystkich, a to przekłada się przecież na częstość hospitalizacji. To też są koszty, prawda? To są ogromne koszty. Eksperci, ale również coraz częściej Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego. Przy podejmowaniu decyzji, oprócz kosztów, które ponosi NFZ na leczenie konkretnych chorób, analizują również koszty pośrednie, czyli koszty opieki społecznej, czyli najczęściej jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znamy konkretne liczby, możemy powiedzieć, która z chorób kumuluje większe koszty, te pośrednie? Największe koszty są w tych chorobach przewlekłych, które rozpoczynają się w młodym wieku, na przykład stwardnienie rozsiane. Ci pacjenci uzyskują świadczenia ZUS-u przez kilkadziesiąt lat. A czy można powiedzieć, że zdrowie pacjentów to jest podstawa zdrowej gospodarki? Oczywiście tak, zwłaszcza w sytuacji gospodarczej, jakiej jesteśmy obecnie. Obecnie brakuje w Polsce rąk do pracy. Sami pacjenci nie chcą przechodzić na renty, gdyż uzyskanie renty poniżej 1000 zł nie jest dla nich rozwiązaniem pozwalającym na godne życie. Pacjent stanie się niesamodzielny, przestanie pracować, przestanie pełnić wszelkie swoje role społeczne, rodzinne. To są ogromne koszty. Tutaj w raporcie koszty pośrednie to są 4 miliardy złotych corocznie, kiedy ci pacjenci odchodzą z miejsc pracy. Czyli koszty pośrednie to jest to, co traci państwo przez chorobę obywatela. Tak, o to chodzi, żeby skutecznie leczyć wtedy, kiedy pacjent jest sprawny, utrzymać go w tej sprawności. Nawet wydać więcej, ale później nie będziemy ponosić tych kosztów pośrednich związanych właśnie z rezygnacją z pracy, pobieraniem zasiłków rent i tak dalej, i tak dalej. NFZ na leczenie niewydolności serca wydaje rocznie 900 milionów złotych. To są te koszty bezpośrednie, ale koszty pośrednie tej choroby, no właśnie związane z różnymi innymi elementami gospodarki, innymi świadczeniami, na przykład no właśnie zwolnienia lekarskie, renty czy urlopy zdrowotne. Te koszty wyższe są aż czterokrotnie. Wszystkie te informacje zebrała Ewa Dudzińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie kwadrans do 17. Teraz Greta Van Fleet. Drive me crazy. I'm on my way to coming down. Ja a propos tej suszy. U nas na terenie jest paru takich gospodarzy, że na przykład studnie zasypało, albo co gorsza, zrobiło sobie z tego szambo. I tutaj też jest wina ogromna właśnie tych ludzi, że ja bym to nazwał po prostu tylko i wyłącznie głupotą. Że jak dostali właśnie przyłącza wodne, tam na przykład z gminy, no to myśleli, że już to im w ogóle nie będzie potrzebne, a jeśli przeszkadza, to zasypać, zniszczyć, a nawet zaszkodzić jeszcze innym. Także po części jesteśmy sami sobie też winni. Trzeba się tu po prostu tylko pokłonić, co słuchać przede mną mówił, że można wykorzystać deszczówkę, podstawiać jakieś beczki pod rynny, no ale jak długo nie pada, no to też się długo przed tym nie uchronimy. Trzeba po prostu szanować wodę, bo u nas też tak jest, że jeden sobie podlewa trawnik i drzewka, żeby miał ładne, a drugi nie ma na herbatę. No i to chyba jest słuszna koncepcja w tym sensie, że z wodą będziemy mieli także w Polsce coraz większy kłopot, no i nie uciekniemy od tego, żeby rzeczywiście intensywnie ją szanować. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem na ile prawdy jest w tym stwierdzeniu, że Polska ma bilans wodny gorszy nawet od Egiptu. Tu Trójka, 11 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Strach to uczucie od 5 lat. Towarzyszy kilkunastu osobom, które zeznawały w sprawie o morderstwo. 5 lat temu niepełnosprawny Adam B. został ciężko pobity przez swojego pielęgniarza i ochroniarza Piotra Esz. Adam B. zmarł. Dziś sąd wysłuchał mów końcowych. Oskarżony na wyrok czeka na wolności i ma zakaz zbliżania się do świadków. W sprawie przyglądała się Anna Rogicińska. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Powiedz proszę, co mówią świadkowie? Mimo że od zbrodni minęło, jak mówiłeś, 5 lat, ich strach jest tak wielki, że większość nie chce o tej sprawie rozmawiać. Zgodziło się dwoje, ale pod warunkiem, że nie będę ich nagrywać. Boją się, że mimo zmiany głosu i tak zostaną zidentyfikowani. Dlatego ich pisemne wypowiedzi przeczytali nasi dziennikarze. Po 5 latach strach i oburzenie nie minęły. Strach jest nawet większy, bo pojawia się myśl, że bestialskie pobicie niepełnosprawnego, bezbronnego człowieka może ujść płazem i to komuś, kto dostawał pieniądze za opiekę nad swoją ofiarą. Skoro grożąc wcześniej ofierze spełnił swoje groźby, bijąc niepełnosprawną osobę, to dlaczego miałby nie spełnić swoich gróźb wobec nas? Był agresywny wobec wielu osób. Naprawdę się boimy i zastanawiamy się, jak my możemy się przed taką agresją uchronić. Jak ochroni nas system? Niektórzy ze świadków postanowili sami zadbać o swoją ochronę. Wynajęli ochroniarzy. Boją się, że sąd uzna jedną z opinii biegłych, która mówi, że przyczyną śmierci niepełnosprawnego było pęknięcie serca spowodowane stresem, a nie pobiciem. To mogłoby oznaczać złagodzenie kary i szybsze wyjście oskarżonego na wolność. Jeden ze świadków przyznaje, że do tej pory nie poddawał się presji, ale od pewnego czasu bardzo uważa na to, od kogo odbiera telefony. Nie jestem człowiekiem strachliwym, a jednak nie odbieram telefonów z nieznanych mi numerów. Od czasu, kiedy nasłuchałem się od oskarżonego gruźb pod moim adresem, nie używam już domofonu. To był człowiek znany z agresywności. Nawet wymiar sprawiedliwości uznał, że jest to osoba mogąca być dla nas niebezpieczna, skoro objęła zakazem zbliżania się aż tyle osób. Ten najbardziej zagrożony spośród nas, który wcześniej był pobity, przez dłuższy czas nie jeździł w miejsca, gdzie był widywany oskarżony. Tak, wciąż boję się oskarżonego. W podobnej sytuacji są świadkowie również innych spraw. Teoretycznie są oni chronieni. Ochronę udziela właściwy komendant policji. Nie robi tego jednak od razu, kiedy o nią poproszą. To, czy ich życie lub zdrowie jest zagrożone, jest poddawane ocenie. Potem można zastosować ochronę osobistą, ochronę na czas procesu lub pomóc w zmianie miejsca pobytu. Według mecenasa Mikołaja Pietrzaka, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zbyt rzadko korzysta się z tych możliwości. W wielu filmach widzimy tak zwany Witness Protection Program, czyli program ochrony świadka. Rzeczywistość wygląda zazwyczaj nieco inaczej. Rzeczywiście mamy tego rodzaju programy, które chronią świadków współpracujących z służbami policyjnymi na wysokim poziomie, w sprawach mafijnych często. Natomiast szara codzienność dotyczy osób, które są zagrożone często w związku z przestępczością najbardziej pospolitą i najbardziej dotkliwą do naszego społeczeństwa, przemocą domową. To jest przestrzeń, w której nasze państwo powinno wzmocnić swoją ochronę dla pokrzywdzonych, dla świadków w procesach karnych. Ale tego wzmocnienia brakuje, ocenia Michał Hara z Zespołu Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak mówi, chodzi o konkretne pieniądze, które były przeznaczane między innymi na rzecz pomocy świadkom.